ان نارن انصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا درين باب ده سوره شروع شو او ده سوره الاخيره پوری ده ها پدې کې اولا تسلی ورکې مؤمنان ته چې وو مؤمنات ته دعوت بیانې تا خطری دی الله باندې حفاظت کوي پروا ما کوي صحیح شو د عذاب د دنیا نه د رنګ په اخرت کې وړي الله بچ کوي بیا دلیل نقلی کوم دې هغه ذکر کوي دا دلیل نقلی ذکر کوي په دې خبره باندې چې الله تعالی سو بچ کوي کنه نو هغه غره په اتباع کتاب بچ کیږي راته د موسی علی السلام کوم چې الله بچ کو په اتباع کتاب باندې بچو چې کله مخالفت کړي بیا الله تبا کړی دی دا غینه ورستو بیا آیات نمبر 15 نما بیا تسلی شروع شي رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او هغه تبا آداب ذکر کوي فاستعذ واستغفر وسبح ها فاستعذ بالله دا به آداب ښه دا به ذکر شي دا او دا شانتی بیا پاره کی ورپسې کوم دې صبر استغفار تسبیح استعاذه ذکر شي نو بیا به کلام متوجی شي مجادلین و منکرین ته چې ها اوس دا کم کې نه مانی کنه او دا مجادله کوي بحث کوي نو دې ته به زجر ورکی په انکار د بحث باندې او نفی د مساوات تو کی چې ولکه یو برابر نه دی ګور دا کی د ختمه کوي مؤمنانو ته بشارت او کافر ته تخویف دا په یو کم شپې ته پوری بدلار شي چې دا لار چې داغه نه پخ بدلایي عقلی شروع کی د پاره د اثبات د قیامت پیدا دلایل عقلی ها داغه نه پس بیا په دې دلایل باندې رښت تفریو کی او دعوه برا تکرار کی چې کله دا ذکر کی شپ شپې ته پوری بدلار شي بیا په دلایل عقلی طرف شپې ته پوری دوه دلایل بیا ذکر کی چې هغه ذکر کی بیا ولا ضرور کی مجادلین ته دې بیا دې دال کی نو بیا در شپه گو یا پوری بدل دجرو او ورته تخویف دا به ذکر کی چې کله دا ذکر کی بیا به نبی علیہ السلام ته تسلی ور کی بیا ور کوي پس بیرن نواد الله حق الله بر سره خپل وعده رښتیا کوي مې اړیږه ته مساله بیانوم دک فدع الله وایا او اذا کی گما او دلیل نقلی اجمالی بر ټول پیغمبرانو نه بیا بدلایل عقلی ور د دلایل عقلی تقسیمې یو پیر راوړي بیا لک خبر بیا مې څو کوي بیا دلایل راوړي دا بیا تر یو وخت یا پوری اخر کې بیا تخویف دنیوي او د فد شبهات چې ایمان بیا ور د عذاب پټین کې دغه فائدہ نه ور کوي کته واچل بیا ال ایمان راوړم ان نارنن سرور اولا تسلی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته چې او دعوت بیانې د فرعون غنت مقابل خطا ترالل نو اوس به تسکه الله وی خپکه غما دعوت چلاوا زبد مدد کو مدد زما پلاس کړي ان نن سرو یقینا مونږه مدد کو رسول الله اجر سودان خپل ولذنا که سانو امنو چې ایمان راوړل په حیات دنیا په ژوند دنیاوی کې په دلته مدد کوما و یوم یقوم لشهاد هغه ورځ باندې چې کو دریږي گواهان اغه ځکه به هم زما مدد کوم یوم هغه ورځ کلا ينفع الظالم که فائده بنور کی ظالمانو تم معذرتهم بهانی داوی ولهم اللعنه او غوی د پاره بلعنت وی ولهم سوء الدار او دا غوی د پاره ببد کور وی اوس دتا مارته وی چې بیار ته ذکر کوي چې خبر چکیږي او په صلاح او تخویف ورکو هغه ممکن نه تا بچکی دل د په اتباع کتاب دی راشه موسی علی السلام کوم چې بچو او هغه کوم بچو چې کتاب منلو ولقد اعطینا موسی الهدى او یقینا موږ ورکړو موسی علی السلام ته هدایت او اورثنا بنی اسرائیل الكتاب او ورکړو موږ په میراث کې بیا بنی اسرائیل ته کتاب هودن دا قاعده تورات چې هدایت او ذکر او نصیحت له اولل الباب د پاره د خاوندانو د خالص عقل دغه د پاره خا ته دا وخت دې مسلې چلوازه به مدد کوم خود دعوت د آداب او خیال تا آداب ورته اوس ذکر کړي فصبر اول ادب داله چې صبر کوا کلک ته په دې خپل خبره باندې ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی رښتیا ده واستغفر بل خبره دا کوا چې بخنه غواړل لزم بکا د ګناه خپل پیغمبر ګناه کړل مار ته ویل ته استغفار ته عبدی وای یا د امت د پاره ده یا دا چې مطلب داله زم بتلا اے په پیغمبر باندې یو حالت راځي هغه ګناه نه نبی علیہ السلام فرمایي ای و انی لا استغفر الله تعالی 70 مره زد الله تعالی په یو مجلس کې کله او یا پر استغفار وې ما ولي زکا انه لیغان علی قلبی زما په زړه باندې و خدای راشي دنیاوی خبرې څه کېږي پیغمبر مخکي پیغمبر په زړه کې تیار غوندې راځي دا غیر په ځکه استغفار وې کنه نو پیغمبر نڅ شي هغه بوج کم شي دا هغه غم نه مراد هغه ثقل دی هغه درنواله پیغمبر ګنا نه کوي خان واستغفر الله دې امانه دادا واستغفر لذنبک پټوال غواړه د ګناه خپلنا د خپل ګناه نه پټوال غواړه چې الله ما د ګناه نه پټو ساتي وسبح بحمد ربک او پاکي بیان وسره د حمد درپتا بالعشی په وخت بیگا کې ول ابکار په وخت سوال ابکار په وخت سبا کې ان الذين یجادلون فی آیات الله اس ما تاستوی کلام کلا اخو الاو چی بیارا غی مجادلینو تا چی و دا دعوت سوک نمانی بحث پکی که یقی بس چلی ان اللذین یقیننا کسام یو جادلون فی آیات اللہ چی جگلی که پایاتونو دا اللہ تعالی کی بغیر سلطان بغیر دکم دلیل اتا هم چی دوی تراغلی اے منزل دلیل و سر نشتا یو دے پا قرآن کے بحث کی ان فی صدورهم نو نشتا دے پسی نو دلیل کی اللہ کبرن مگر یو لویدا ما هو بے ما هم بے بالغی چی ندی رسیدن کی دوی اغیتا دد پزلکی یو غٹ کے برده یو غٹ لوید امام رازی تفسیر کبیر کی لکی اغاو یغا لوی سدا اغا لوی و ادارہ تیر دد پزلکی دا خیال لکنا چی دد رسول دا امر او دا نحیلان درا نشم دا زمار پار دیده دا زب دا سکار کوم چی مطلب دا رسید ما حکومتی او زب پیل آمیر او ناہی او گردگم دد با کوشش دا وی خوا تو سنیم دا کار کئی کنا چی دا اللہ و دا رسول دا قانون لان دی مونگ رانشو ان مهم فی صدورهم نو اللہ وی ندی پسی نور دوی کی اللہ کبرن مگر لوی دا ما هم بے بالغی چی ندی رسیدون کی دوی اغیتا اللہ وی دے بوتا و نرسی دے پا ارمان ارمان مرشی فستعیز باللہ نو تپنا غوارا پا اللہ تعالی سرا اے دا دوی دی مکرون و چلون و دوکون تپنا غوارا انہو یقینن اغا اللہ تعالی هو سمیعو اغا خاوریدون کے دے دعاگان استارے البصیر اولیدون کے دے حالت استارا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا يعلمون داود زجر ورکی پا انکار دا قیامت تانے و دلیل ذکر کی خلق السماوات خامخا پیدائش تا اسمانون والارض و دزمکو اکبر و دیر لوی دے من خلق الناس دا پیدائش تا خلقونا ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دا خلقونا لا يعلمون پوئی گنا وما يستوي الاعمى وزتا وی چی خا پا دلائل قستا مطلع ثابتا را کافر سردان مساوی مگنا برابر مگنا اغا تبا دے اغا برباد دے وما يستوي الاعمى ندی برابر راندو و ندی برابر روندو والبصیر و غلیدون کے نو حق وینی یو حد حق نروندے دانری برابر والذین آمنوا کسان چی ایمان را اوڑے دے و عمل الصالحات عمل کے موافق دے شریعت ولل مسیء او نل برابر اگر سڑے چی بدکارو نہ کئی اے نداد والا مومن عمل صالح والا و عمل سیء والا نبی برابر خا قلیل ما تذکرون لغون دے تاسو نسیت اخلی ان الساعت لآتیت اللہ ریب فیہا اتخوی پر کئی یقینا خیامت چلے خامخا راتلن کرے نشتر شک پراتلو داغے کی ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دخل کن لا یعلمو لا یؤمنون ایمان نروڑی پاگی باندے اس بیادا تدغا کئی خاغ دعوت تکرار یاد لیل دعوی نئی رچیب دین را شوائی ورا فدعو اللہ مدد غاری یود اللہ نمخلصین له الدین نو دتوی وقال ربکم وای رب ستاسو ادعونی مان مدد غاری استجب لکم دبی قبلوم ستاسو دپارا ان الذین یستکبرون عن عبادتی یقینا آکسان چی لوی گنی زان عن عبادتی لعبادت زمانا ما تد ما عن دعائی مو جلالین و تون مفسرین وی عن دعائی دعا زمانا چی دتا زان پا دعا بدکاری مانے نغواری اللہ وی سید قلون جہنم داخرین درس داخل بچی جہنم تا داخرین زلیلا نو داول صورت تبیا بطوری تفریرا تکرار کرا چی یاد دیوی گوری اگا دارا بیا چی ادعونی افتجب لکم اس دا تلی واری دا لاغین پس خولی دا اللہ نغوارم دا بلچانا ولی نغوارم اللہ بیا دلائل شورو کرل اللہ اللذی ذکی اللہ نغوار چی اللہ غزات تے جعل لکم اللیل چی گردو لیتاس لرشپا لیتس کنو مظلمتن دلتا کی غدا غم مقدر دی مفول اگا دویم مفول سانی تورا تیاری گردو لیتا لیتس کنو پی دل پارتی تاسو پکی آرامو کئی ون نهارا و گردو لیتا ورد مبسرن روخانا لیتا بتا غومن فضلی دل پارتا طلب پی فضل دا اللہ تعالی دا بسر لگے یو دکی اتفار پا کلام کی نو دارتو دی دل پاری لیتا ورد و مقرر کری دی نو اگا گور استاد آرام و استاد هر سر دا غد اغا پا اختیار کری بل چانه سشت غواری ان اللہ لذو فضل یقینا اللہ تعالی دلوی فضل خاون دے علی الناس پا خلق ماننے ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دا خلقون لائش کرون شکر نادا کئی بل دلیل گورا ہے ذالکم اللہ رب خا تفریق ہے اس بیا تفریق بیا داورا تکرار ہے ذالکم اللہ ربکم ندغ کارون کا ان کے اللہ تعالی رفتا سو دے خالق کل شئی پیدا کا ان کے دہا دیو سیز دے لا الہ الا ہو نشت دے معبود غیر دا اللانا نشت دے دعا وقتو حق دار الا ہو غیر دا اللانا فعنا تعفکون نچر تا عرول شئی تاثر توحید دا اللہ تعالینا کذالک اس دجر ورکی چھ سف اولی کذالک یوفکل الذين دارنگ اڑول شیا کسان کانو بی آیاتنا کیو پایا کن زبود آیاتن زمون نیا جہادون چی انکار کولو دای و دغا کو چی گورا دا منکرین دا آیاتن چی وکنا اگے دی مثالین اوری چی کم زما آیاتن منی تے قران منن دا مطلب منی دا فضع اللہ مخلصین له الدین بمنی اس دارین پس دتا وے چی راکت بل دلیل و رے اللہ الذی خاص اللہ ذات جعل لكم الارض قرارا چی گردور دز مکہ استاس دے پارا القراراً زائد آرام والسماء زائد وسيدو والسماء واسمان غزور بنا انشت وصوركم او شكل در کرده تاست فاقصن صوركم نو خيست صورت در کرده خيست شكل و تصویر در تجول کرده ده انسان پتولو که احسن نکنا ورزقكم من الطيبات او رزق در کرده تاست الله تعالى من الطيبات ده پاکو مالونا نو بیا پی تفریقی خب بار بار ذالكم الله ربكم دغا الله تعالى رب ستاسو ده نو فتبارك الله برکت ورکو ان کے اللہ تعالی دے رب العالمین کے پالن کے مخلوقات دے نو جو تول برکات دا سارے خدا نے غوار کنا در تبیہ دا رکھے کہ بل چانہ فدع اللہ مخلصین له الدین اگن غوار هو الحیو نو اس نتیجہ بیا ذکر کی هو الحیو غ اللہ تعالی جوان دے دے جوان دے دے جوان دین ذات نہ غختل کوا تس کے چ روح پک نشتا دا اگن غوار اگن ما غوار راس دائمی جوان دے اللہ دے لا الہ الا هو نشتا دے پا حقدار دعا غختو الا هو غیر اللانا فدعوه نداغن دعا غواري مدد غواري مخلصين له الدين خالص كون كيغل رد دعا الحمد لله نصفتون دا قدائي خاص الله لرد رب العالمين كفالون كده مخلوقات ده دائرة تربية دعوة را تكرار خما تاسي سورت كي دعوة وپيري وواري را تكراري قل اني نهيتو اس داغين فقط فمين كي دليل وحي راجة پورا حجت تمام كي تي يوي لارنام كي صدغان دا قل ورتوا اني نهيتو يقنا زمن كرشيما ان اعبد الذين بعبادت كولد خلقنا تدعون من دون الله تتاسس مدد غاري غير دالانا لما جاء ان البينات هر كلا سرار الما تواضح دلائل قد مثلا باندي من ربي طرف درفلنا وامرت ما تحكم كل شوري ان اسلمات در تابدار شم لرب العالمين دبار رب العالمين ما تخدا حكم در هذا بلاغ بل دليل عقلي والذي خاص الله ذات خلقكم من تراب دلائل وان شروع كلا تي پیدا كلي تاسو خاورنا نو پیدائش تدا پلاس کے ثم من نطفت بیائی پیدا کری دو بونا ثم من علقت بیائی پیدا کری دا غوینی دو ٹکڑینا ثم یخرجکم طفلا بیا راو باسی تاسو طفلا تابی ماشومان بیا دن ماشوم جوڑ کی بیا دے باہر راو باسی خواہ نو چراوی باسلی ثم لتبلغو اشدکم دا ثم نفس يعمركم بمقدر رو باسی ثم يعمركم بیا عمر در کے اللہ تعالی تاستا لتبلغو اشدکم تردید تاسو قرسی گئی خفل قوت تا خفل قوت و دعانی تا ورسی دی نو ثم لتکونو شیوخا ثم يعمركم بیا عمر در کے اللہ تعالی تاستا لتکونو شیوخا دید پارت شید تاسو بوداگام بیا با دی بوداوالی تا ورسی دا مختلف حالات اللہ تعالی دا ټول انقلاب نو د ماتموالي نوالي تر بډاوالي پورې کنټرول ټول زما پلاس کی نو فدع الله مخلصین له الدین ادعونی استجب لكم فدعوه مخلصین له الدین معنی غواړه د بل چانه غواړه ست کم وخت کې د ما د قدرت نه بهر شوي کم وخت داتل چې پای کې بل چا ته محتاج شوي دا ټول زما په اختیاراتو کې تدن نه لہذا زمان دا ټول ورته وي ومنکم من یتوفا بعض بیا تاسو نو وفات کړئ من قبل مخکې د دې بډاوالي ولتبلغوا ويعمركم او بیا عمر درکے اللہ تعالی تاستا لتبلغوا اجلا مسمى دید پار تا سورتی گئی غنیٹی مقرر تا ولعلکم تعقلون او دید پار تا سو عقل الری پدی کے سوچو کا زما توقید پدی بانے او پیجانی پدی پو انسوی بل دلیل واورا والذی خاص اللہ غذات یحیی و یمیت کہ جون دی کول کے یوم لکول کے فاذا قضا امرا نکر ذک فیصلو کہ اللہ تعالی دیو کار فانما یقول یقینا هو الله تعالى له دي كار تا كونشن فيكون شي غور اغت دا كارونا كول كي كم دي كان دامه واچ اغت دا انداديان زك ضرورت تي كارونا دي دي اغا واي زق وتا كون و ما بس يا ارت جور يا كون واي دا دغه دا ما تاسو ویلو چې دا فقط د ارادي الهي نه تعبير دي کني دي كون لفظ تم الله نه محتاج دا صرف فقط تعبير دي ارادي الهي نه چې كلا الله تعالى اراده کې بس بیا شي موجودي نو څه ضرورت ته دا محتاج ما بیا بل چاته دانش ته دانش ترنداغی نفس اس بیا زجر ورکی چی کلام بیا دی خوار آگه آغه چه آغا خلق چه آغوی بیامو جادلہ کئی بحث قید اللہ پایاتنو کیا غی سر بسکی گی علم تر اللہ وی آیات گورینا الالجنا کسانو تا یجادلون فی آیات اللہ چه جگڑ کئی بحث کئی پایاتنو دا اللہ کی دا اللہ پایاتنو کی فتوحید کی پاغا اگر بیزایا بیدلی بحث چه کئی انا یسرفون کم طرف تارولی چه دوی لی توحیدنا الذين كسان كذبوا بالكتاب چه دروغجن گنل دی کتاب و بما او دروغجن گنل دی اغه اغه پیغامونا ارسلنا به رسلنا تر علی گلی دی مون پاگی پیغامونا بان رسولان خپل فسوف يعلمون مزرت دوی بفوشی زدر ورکو زدر پس فوران تحقیق شروع شو چه خدوی نمانی چه داد فدع الله مخلصین له الدین دعوت نمانی نو اوس ور تبورا اذل اغلال فاغه وقت زنجیرونا فی اعناقهم فسطون دنا اغلال اغلال غل توکونه ما کا پیدا غپټی د سرمنه غپټی دا چې پاغي وي ختم شوی او پاغي کې بیا سپګیم شوی هغه ته غل ویل کیږي په عربی کې نو هغه توکونه فی اعناقهم پس کې به پس ټونو د دوی کې وي وسلاسل او زنجیرونا زنجیر دې پس کې وي او یا وسلاسل فی ارجلهم زنجیرونا یې پخ پو کې یسحبون دوی براق کله کیږي راته دیکھو جهنم ته نزی نو دې براق کله کې فل حمیم پاغه گرم او بو کې پاغه چینا گرما انتهایی ما تاستوی حدیث کرازی کنا نبراشی اگا داس چی ندا چکر جهنمی اگه تا کشی و اوبا پا کس کی نو چه باہر راوزی نو بیا حدیث کرازی دے با دے خانگری سلی داگا مونگو تا گیتای وایو پا دے که بدا اخفل سرمن طول دا سرنوال خوف و یغلان پس راکا گی داسی اگا تا مکمل غرزی دا بیخا داس حالت بی فی اعناق ام پس رتون ندوی که و سلاس یسحبون ندوی برا کاغلی کی گی فی الحمیم ثم فی النار بیا پا اور کی یس جرون دی بڑا کولی شی سجر دا گرم چیز نیو تیر دا کول دوی با بیا پا اور کی سوزاولی شی یو مانا دارا یو مانا یس جرون دی برا دا کولی شی دکی با دن نهم اوری خب جهنمی کی بہر تا اور دی با دن نپخیو تا کی پا زڑا کی پا دی که ما مور بلیگی دن نا دی بڑا کوی سم مقیر لهم نو بیا با دیتا ویلی شی اینما کنتم تشریکون من دون اللہ چر تا جستا تا خدایان تشریکون تا شریکول من دون اللہ غیر دالانا اس دراس استاس مدد دیو کی نو قالو دی بوئی سورت انعام کی دوی لک پہوش کو زکا غت پہ حشر کے ولاڑو ال تک ورتوی تا تو شریکان تسو نو دی والله ربنا ما كنا مشرکین قسم دے رب کہ من شرک کڑے من من نہ دے کڑے من شرک نہ دے کڑے اس دل تک چری پہ جہنم کی دی نو دا سوال تے گڈ وڈی گیدا جواب گڈ وڈ ور کئی نو اول توئی قالو نو دی وئی ضلوا عنا ورکش زمنا واستدعوه بداخو اعتراض شو نو فورا فسوي بل لم نكن ندعو من قبل شيئا بل كمون خود اتشانا مدد نده وقت غير ستانا ستانا بغير كمون دتشانا مدد مون خوشرت نده کره اتشانا بلنا نده کره هلا وی كذلك يضل الله الكافرين دارنگ گڈوڑی اللہ تعالی کو جواب کے کافران دارنگ اللہ وی دی گڈوڑو مچو درگ دے پتہ لگی دے اس پدی جہنم کے دے جواب نشی برابر ولے ذالکم اللہ ورتا وی دا گمراہی ستا دا پدی جواب کی غلطی دل ستا بما کنتم اول خودی وی چ ورک شو من لے دیو روس تو انکار او کتنا نشتا ما اچنا مدد نہ لگتے دا ولی دا دا دمر دماغ دے خراب شو بما کنتم تفرحون فی الارض فسبب ددی بان چ تاسو تکبر کو فرق نہ مراد تکبر دے فل ارض پس مہ کے داد زڑ کیفیت تے بغیر الحق کے برنا حق و بما کنتم تمرحون او سبب ذی بان تے تاسبا کبر کو او مستی وں کو لے فاحلا و سرا داس مس مس مگر دے دی نو تے دا گر دے دی نو او دو خلو وردن نسی ابواب جہنم دروازو دے جہنم تا خالدین فیا ہمیشہ بی تاس پدی کے فبی سم وال متکبرین نو بد زائد دے رکی دو دے لوی کو ان کو خلقو فصبر وعد الله حق اس داغین پس تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او دلیل نقلی اجمالی ذکر کئ تر او یای مایا دو آیات کی ذکر کئ خا جی وا پنداو یای مایا صفوری و فصبر نو صبر کا وقت لکشا ان وعد الله حق یقینا وعد الله تعالی تا طرف مدد بان حق دا اگر صدا ان نار ننصر رسولنا اگر دعوت وقت کی رشوا فإما نرينك أن كثرت قوم تات بعض الذي بعض عذاب نعدهم كمونجه وعدك ودي مشركان سرا نو جواب جو اما سده نو فتراهو نو تده اوینی اغا عذاب او نتوفای انکا یا من بتا وفات کو نو کچر تا وفات تکو نو خیر ده فا ایلینا یرجعون دی با من طرف ترا واپس کولیسی پا خیرت کے نو پا خیرت کے چا عذاب ورکم بیا بی اوینی ولا قدر سلنا رسولا من قبل اس مارتا ہوئے دلیل نقلی اجمالی ذکر کئی او یقینا منگرا لیگلیو او دار پارا تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولان من قبل کا مخستانا منهم بعض داغوین من اغدی قصصنا علی کی تفصیلی بیان کردی منگرا آگئی پتابان دی و منهم بعض دوین من اغدی لم نقصص علی کی منگے تفصیلی بیان پتابان ندے کرے تو اجمالی کا حدیث کے راجی چیارا پا حدیث کے خرازی پیغمبران و تعداد تا حدیث کے راغلے دی انداری یو جواب تدا کول چی قص اصل کی تفصیلی بیان تو تفصیلی بیان دو تورن دے چی یا دا خبر دا چی اگا حدیث ضعیف تے حدیث سرے اگا ضعیف تے چی کم کی تعداد دا انبیاء اور آغلے دے ندے معلوم دا انبیاء علیہ السلام صحیح تعداد نو دا سری بس منہم من قصصنا علیک و منہم من لم نقصص علیک و ما کان لرسول او ندی مناسب یو رسول لرا ہاں و ما کان رسول ندی ممکن یو رسول لرا دا دوی سوالو کو چی خواہ تے مخ کے رسولان تم تا موجزہ پک پلا را اوڑا کنا ولی اللہ وی و ما کان لرسول ندی ممکن یو رسول لرا این یاد یہ بھی آیت چی راوڑی یو موجزہ الا بی اذن اللہ مگر پا اجازہ دا اللہ پا اختیار دا اللہ معجزات پر دا پا اختیار کی ندی چی دی والا ورکا مغا برازی خواہ فا اذا جا عمر اللہ مارکل چرا چی حکم دا اللہ پا عذاب دا دوی باندی قضی بالحق نو فیصل بوکر چی پا حق سرا و خسر هنالک المبتلون او سبا نقصانی بشی هنالک پا دا غذائی کی المبتلون باطل پارس خلق اگا باطل اون کی دا آیاتونو چی دا آیات المبتلون خمانا دا قولی سکنا چی فیل کون کی دا قرآن ہے فیل کون کی دا شریعت بل مبتل لکنا دا اللہ آیاتونو یسعونا سی آیاتنا دا کوشش کو چی دا اللہ آیاتونو باطل شی دا دری دری میاد چی بحث لگے پارلمان کے کولو چی دا اللہ قانون دا قانونیت قادل دیو کنا دے دا آیت چی کولو کولو پا اخیری کی بیوی یر شریعت بل فیل شو دا ابتالم دا غیتا وی اللہ وی وقت رہنا لکا المبتلون ندا تاوانی شو پا دا غضائی کہ المبتلون فیل کون کی دا شریعت اللہ اللذی جعل لکم الانعام اس داغی نفس دلائل عقلی شروع شو دری ذکر کئی تر یہ وطیا پوری خاص اللہ غضات تے جعل لکم الانعام چی گرزو لی تاس لرزناور لی ترکبو منها دیل پار کی تاس سوارش ای منها داغی نفس بازو باندے و منها تا کنون او باز داغی نتاسو خوری وقی خوری باز اغدغوی و لکم فیها منافع بیم دلیل او ستاس دا پارا پا دی سارو کی منافعو اغم فائدی دی ولی تبلغو او ستر سلی بل تک دا منافعو کیو داری لتبلغوا عليها حاجة في صدوركم دل پارت تاسو اورسی گئی عليها پدی زناور باندی حاجة اغا حاجت تا في صدوركم کی تاسو پسینو کی دے یو دای کی دے کار دے او مشکل دے غره کی دے کار دے او اورسی گئی ما وقت کیگی پاس باندې سوچے لاڑے پمنڈا باندې اورسی دی گاڑی کیو کرتی دا پزان رسے و عليها او پدی زناور باندی فل بر اوچا کی و على الفلك پبیڑی باندی پ سمندر کی تحملون تاسو سورا ولے سی دای بل دلیل گورا دلی دلائل خلاصہ و یریکم آیاته او خیت است اللہ تعالی دلائل د قدرت پل نفع ای آیات اللہ تنکرون نکم د کم دلائل د قدرت د اللہ دی کاس کے انکار کوئی بل چاہتے نسبت کو جدا اللہ نے نکڑی اگر اتو خیا او فلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دا تقوی فی دنیاوی دے او دفر شبہ شبہی کی کہ دوی وی کہ عذاب راکم با ایمان راوڑ کنا اللہ وی بیان کی کہ اولم يسيروا الله ويعادي افلم يسيروا ايادي گردنا في الارض فزمككي وينظرون ديبا اوغوري كيف كان عاقبه الذين سرنگو انجام دا خلق من قبلهم كما قبل دينو اس کدی وے چنا اغبان کو زلزلہ را طوفان را گئے ما کو جو قدرتی آفتوں دے مقابلے اداری جوڑی کڑی دی جو خود زلزلے او طوفان مقابلہ کولے چن نو اللہ وی وہ فارام کینا كانوا اكثر منهم كانوا اكثر منهم اغت تاسنا پنا فرائی کیم دیرو نفر در ندیرو و اشد قوة او سخت په اعتبار د قوت سره اغستان قوت کم زیاتی و آثارن او په جوړولو د نخو سره فل ارضی پزمه کی تا و یو مینار پاکستان نخ جوړ کړي اغستان ډیر نخ جوړ کړي احرام مصر وګورا ورشه دغه حجر والا د حجر اقوام هغه کورونه وګورا څومره نخ پاتې دي و آثارن فل ارض فما اغنا عنهم نلر نکو دفن کړي دوینا ما هغه کار هغه مالونو هغه هنرونو کانو یکسبون چې کوم ودی کون کی د دې تدبیر او چند دینه عذاب د په نکړې شو دا تا نن شي د په کوله فلم ما جاءت رسولهم بالبينات ولی دوی نه عذاب ده پنه کو وجد عذاب ذکر کئ هر کله چراغ دل تر رسولان دوی بیل بینات فواضح دلائل باندې نو فرحو دوی خوشاله شو دوی تکبر وکړه فرح نه مراد تکبر ده به ما فغه سبان عندهم کی دوی سره من العلم ده علمنا ده سره چې کوم علم کوم هنر کنا بس ده پاغي باندې خوشالي کوله پیغمبر نه انکار وکړه به ما تنشته ضرورت سقراط او بقراط دوار ته چاوی چې موسی علی السلام ته ورشي کنا هغه وی نحن قوم مهذبون من قبل مهذب قوم منتريش ضرورت بوجه الله وي خاضر غفته دغه جانتي دغه کوم جالي نو عيسى عليه السلام ترا ملاو شو عيسى عليه السلام ته ویلي وي انت بعثت الى غيرنا ترا لګره شوی خو مونتا نه زمون غیر د نور جاهل خلق ترا غلي نو دا قسم فرحو بما عندهم من العلم دیو په هغه علم خوشاله چې قران ته بنر اتلو خو په کوم علم به خوشاله چې کوم هنر کوم منطق کوم فلسفه وا کوم ریاضیات بل ته وي مونږه علمان یو کنه بس مونږه پوي کنه ما نه خو ویل ما سره پیلې دي زه قران دی به قران ته نه راتلو چې نه راتلو الله وي وحاق بهم نو نازل شه په دوی باندې ما هغه عذاب کانو چې دوی به یستهزئون وږي پورې ټوکې کوون کې اوس دی موجوده مشرکان وی عذاب برازی او راضی باغی باندې نو راغلی وی خدای سیدا چې کله راغی مون به ایمان راوړو الله وی خا فلم ما راو باثنا هغه مخکینوم داسې وی هر کله چې ویلی دو عذاب زمونږه نو قالو آمنا بالله وحده وی چې مونږه ایمان ناوړې په الله باندې یکی आवाज او کفرنا او مونږه انکار کوو به ما د هغه خدایانو نه کونا به مشرکین چې و مونږه د الله سره برخه جوړونکې مونږ چې د الله سره نور کوم خدایان برخه جوړونکې جوړ کړو بس د مون توبه ده الله وی فلم یکو ينفعهم ایمانهم نو نو دغه ایمان د دوی چې ګټه ور کړې وي دوی ته فائدې ور کړې وي لم مارا او باثنا هر کله چې دوی ولید عذاب زمونږه سنت الله تقدیر دا مفعول به د فعل مقدر احذروا سنت الله او یری گیدان بچ کید طریقو د الله تعالی نه التي اغه طریقې د عذاب قد خلت فی عباده تثیر شوی دی په د الله تعالی تر طرف نه فی عبادی په بندګانو خپل کې وخسر او تاوانیان چې غنالک په دغه ځای کې الکافرون اغه منکر د فدع الله مخلصین له الدين تاغی دعوی منکرین الله وی په دغه ځای کې بیا تباشو او نقصان شو سوره حامیم دغه کوم د مؤمن اغه ختم شو سوره مؤمن تر دغه چې دعوی ته کې پیش کا فدع الله مخلصین له الدين خو په تلور طریقو سره عظمت د دعوی ول تا ثابت کو چې و دا دعوه او منا دکته دا عزیز رحیم ا دغه تنذیر من الكتاب من الله العزيز والعليم غافر الذنب داغه طرف نه داغه بڑائی بیان کا بیا وی دا دعوه او منا قوم نوح نو منلی عادیان نو منلی تباشیو وی دا دعوه او منا د عاش فرشتي برت دعا کای نو دا دعوه او منا ولی دا کدیو نو منل پاخیرت کی ارمان او کی گور دی تباشی فهل الی خروج من سبیل لو بیا وای نو بیا دعوه پیش کا بیا د دعوی علتنا ولی زمانه غواړی د بل چانه ولی مغواړی لا ذو ارثک ولشم والذین يدعون من دون لا يقدرون بشيء اغي يسم نشي كول زكا غين مغواري دا غين پس بیا تخويفات شروع کړ نو په تخويفات باندې دا ما دغه را روانه وا بیا پکې تخويف دا دلیل نقلی پیش کو د فرعون چې فرعون می تبا کړو نو بیا درجل مؤمن تقریر ویته ګور بیان وای ولو کرے هل کافرون څنګه بیان کړو کوله بیان کړو بیا دا غين ورستو چې کوم دی درجل مؤمن د حالت نه پاتې دا بیا وی تسلی ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کې یری ګم د چانه دبد مدد کوما او بیا پا آغی کی و تا آداب ذکر کل چی پا دی آداب باندی تا چلی گا فسبر فسبح وستغفر دای ور تا ذکر کل بیا دعورا تکرار کرا او دا آغی نا پس چکم دی بیا دلائل عقلیت میوی چی دای ور تا ہوئی نو پا آخر که بیا این نارنان سر رسول ناصر داگا دعوه دوباره تکرار کرا داگا یو که تسلی ور که رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آغی نا اروس تو بیا دی ورکو خطرناک چه سو کنه منی پا اخری که تخویف دنیاوی ورکو او دوی چه کم خبر کوله چه خیر ده منگه نمانو خو آقا تین که چه عذاب راسی بیا منتا یقین راسی که بلکل دا خبر سیوه او بی منو اللہوی پلم یکوی انفعون ایمانهم بلکل فایده ندر کی امتیازات پا صورت که عظمت تدعوی پا صدور طریقو سرا امتیازات پا صورت که اللہ تعالی نه صفات امتیازات پا صورت که در رجل مومن دعوت صحیح شوا دا پا دی صورت که امتیازات او دا شبه جواب که دوی تیم باقا تیم که ایمان راولو بیا فایده نور کئی دا دا صورت امتیازات حاصل دا صورت سروتو لا اله الا اللہ دا دا صورت حاصل شو